Nem hallottuk, hogy volt a netóra, de 875 felé járhat internetes időszámítás szerint. És így nyikorog a székem, és ahogy kell ilyen koradás hangulatos. Közben. Na, kezdődik a modem idők, és azt beszéltük itt műsor előtt, hogy miről beszélgessünk. Bódi Zoltán netnyelvészünk ajánlotta, hogy Mozart Requiemjét is kielemezhetnénk. Igen, mert nálad van egy friss CD, úgyhogy... És én gondoltam bele, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy ilyen élő műsorban kiesne néhány téma, és nem jönne meg mondjuk néhány vendég, vagy nem jutna eszünkbe újabb hír, tényleg, amiről beszélgethetnénk. Hát akkor is kibeszélnénk szerintem. Én úgy sejtem, hogy egy órán, másfél órán keresztül biztos lehetne itt beszélgetni. Miről? Megkérnénk Chatment, hogy keresse föl a legnagyobb híroldalakat, informatikai híroldalakat. Szemezgessen a gyöngyszemekből. Hát tudnánk, nem Chatment? Persze. Mondtál is nekem adás előtt egy olyat, amit majd érdemes lesz megbeszélni. Így. Mert hogy meghozta a döntését a fogyasztóvédelmi főfegyelőség az SMS-ekkel kapcsolatban, és már a cseten is mondtak róla véleményt. Mondjátok majd, mivel kapcsolatban, mert egy pillanatra én is megdőltem, azt hittem, hogy van valami újabb fejlemény, erre az egy hónapira utaltok vissza, egy hónappal ezelőttire. Hát Isten malmai lassan törölne. Elmondom később. Na akkor kezdődjön a műsor. Újabb világkonferencia Budapesten, ez alkalommal egy 40 országban jelenlevő világcég jövőkutatói és meghatározó vezetői gyűltek itt össze. Mi pedig a magyarországi vezető szemével pillantunk bele a jövőbe. Például szó lesz arról, hogy milyen fejlesztés folyik az Otthoni Számítástechnika Európai Intézetében. Net doktornőnk végre kiteljesedhet, elmondja, hogy átvertek vagy árvertek az interneten. Szűzárverési tapasztalatok Magyarországon. Ismét folytatjuk a vezeték nélküli kifejezések szóbokrát, a Wi-Fi mellé itt a WLAN. A WLAN helyett nem mondjuk, hogy VHH, de mi az a VHH? PC tipp is lesz majd Chatmentől, és lesz játék, mindjárt jön a kérdés. Számítógépes talkshow mindenkinek, itt a modem idők. A telefonszámunk 328 85 55. Ez a játék miatt is fontos lesz, meg hogyha véleményt szeretnének mondani a műsorunkkal kapcsolatban, vagy a témákkal. Egyébként is nekünk van telefonszámunk. Van telefonszámunk, lehet bennünket hívni. SMS vonalunk az most éppenséggel nincsen, de hogyha valaki éppen pötyögni akar, akkor jöjjön be a gyalogló csetre, ahol ott van Chatman, meg ott van Csütibot. Szép jó estét kívánunk mind a ketten! Spányik Balázs alias Chatman Balázs itt van, akkor Kicingerszony a Net doktor néni. Jó estét kívánok! Vagy Net diktor néni. És netnyelvészünk Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Aki egy lehűtött itallal jött be a stúdióba, mert biztos melege van. Az utolsó darabot vettem ki az automatából. Én meg a műsor gurúja vagyok, Szilágyi Árpád. A honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu per modemidők, és a Csüti Csatit a chat.gyalogló.hu címmel lehet megtalálni, és a Csüti-csati szobába kell bejönni. Játék kérdés már mindjárt lesz, hogyha majd bejön Dani, de addig is elkezdjük azzal, ami a múlt héten kimaradt, és Net doktornőnk meg is volt sértődve egy kicsi, hogy kimaradt a műsorból. Elnyúlt a beszélgetés. Hát, pedig olyan érdekes volt a téma, ugye? Igen, szűzárverés. Tudjátok, hogy nem először került sor Magyarországon ilyesmire? Magyarországon? Hú. Világon többször volt már ilyen, az engem nem lep meg, de Magyarországon? Ennyire lemaradtam. Többször volt Magyarországon. Igen, nem vettél részt ezek szerint rajta. Pedig Szandi, a szende szűz. Remélem a feleségem hallja. Szandi. Szandi. Szandi, a szende szűz. Szandrának a beszéneve. Szandra beszél, ja értem. Szüzességet árverésre bocsátotta, majd jött is egy csomó licit, és felfedte a kilétét, de oly módon, hogy befeküdt a képbe, majd az ujjaiból a középsőt felfelé mutatta, és a licitálók adatait, ez a bizonyos Szandi, kitette az internetre. Tehát Tóth János vagyok, a nem tudom milyen cégnek a ilyen és ilyen alkalmazottja, telefonszámom ez és ez. Ez akkor azt mondták, hogy a média hacknek egy tipikus esete. De amikor... volt ilyen ember, aki egy szűzárverésre regisztrál az interneten, megadja a nevét, a munkahelyét, a beosztását, a főnöke telefonját. Mondd el azért, hogy mi ez a szűzárverés, vagy árverés? Hát miért? Valaki, van egy 18 éves lány, és úgy gondolja, hogy akkor a szüzességéért pénzt próbál meg ilyetén féleképpen. Mert hogy annyira rossz helyzetben van, nem tudja kifizetni a kollégiumot, vagy nem tudja az egyetemi... Rossz körülmények között él a családja. Uh-huh. Ez utóbbinál, ami pár héttel ezelőtt volt Magyarországon, az volt az apropó, hogy a lány nem tudta kifizetni a tanulmányait, de ez utóbbi szüzességárverés félbe is szakadt, mert állítólag a lány kapott ilyen jobb belátásra bíró e-maileket. De ez nem Magyarországon volt. De. Ez Magyarországon volt? Na hát. Vagy nem? Lehet, hogy ez, nem tudom. Magyarországon volt, Dani? Magyarországon, és külföldön is megismételtetett ugyanaz. Ez is vétlődött meg. Ez teljesen mindegy, de ti el tudjátok képzelni, hogyha valaki árverése bocsátja a szüzességét, vállalja arcképpel az interneten néhány levéltől, mely jobb belátásra próbálja bírni, megijed, megilletődik, és visszavonja az egészet. Igen. Én hiszek igen. ebben. Igen. Hiszek ebben. Lehet, hogy naiv vagyok, de én hiszek abban, hogy én a szó vannak emberek. Hiszek. Egyrészt a szó ereje, meg másrészt az, hogy nem mindenki annyira kiforrott egyéniség fölmegy az interneten. Lehetnek olyan fiatalok, akik pláne, ez itt 17-18 éves korban azért még messze bizony. Nem mindenki felnőtt. Igen. És hogyha elmondanak neki egy igazi, és ráadásul, hogyha jó stílusban vagy meggyőzően, hitelesen, igen. baráti hangnemben mondanak el valamit, ami úgy igazán hat, akkor én el tudom képzelni, hogy valaki ennek én azt hatásán. Nem tudom elképzelni ennek a magát a történetet, hogy lehet az, hogy egy 17 éves lány a szüzességéért pénzt fog kérni, és ezt az interneten meghirdeti, és az interneten kér rá jelentkezőket, meg licitálókat. De mi ebben furcsa, anyukáján, hogy az új médiát hát minden, használja föl? Minden, az egész. Az is furcsa, hogy nyilvánosan a szüzességét, tehát ez borzasztó. Hát mennyire le kell süllyedni ehhez, nem? Tehát mennyire hát, nehéz helyzetben kell lenni. De most hogy adja ezt otthon elő? Azt mondja anyukának, hogy anyuka, van egy kincsem, és hát ezzel szeretném megtámogatni a családot. Hát ez teljesen komikus, mert most itt elvicceljük, de ez ami engem sokkal jobban megdöbbentett, ez a magyarországi verzió, na. amikor ez a Szandi ugye jól kitolt egy pár emberrel, ami felvet olyan kérdéseket, hogy a net mennyire megbízható. Uh-huh. Illetve hol lehet az embereket jobban jégre vinni, az offline világba, vagy az online életbe? Uh-huh. Vagy az offline világba, hát ott is ugye Izaura megmentésére azért sikerül gyűjteni egy kisebb fajta összeget. De milyen régen volt szóval mégis nehezebb az. Tehát, hogyha ha valaki mondjuk nyilvánosan az offline világban, legalábbis nekem ez jelenik meg, hogy kiáll valami színpadra, és ott hirdeti meg a szűzárverést, azért, szóval azért az nehezebb szerintem, vagy sokkal könnyebben kiderül a túlviselő, mint az interneten, ahol ugye lehet, hogy az a szűz, az lehet, hogy nem is nő, hanem férfi. Balázs, mit somolyogsz? Nagyon, nagyon veredek. Vannak jó hozzászólásaink, lehet, az egészen. Lehetne ítézni? Az egészen. Na, foglald össze, hogy mit olvastál eddig. Pascalnak a hozzászólása volt, mely szerint itt jól jégre lehet vinni a parasztot, mármint az online világban. Hát az esetben is. Ez nem annyira vicces azért. Na, én azt mondom, hogy az új média azért is veszélyes, mert rengeteg a folyamatosan bekapcsolódó user, aki nem ismeri ki magát az információ források között, és nem biztos, hogy egy ilyen eset, amikor emberek identitásokkal játszanak, tehát nem valós személyek tűnnek fel ezen a listán, aztán hőbörögnek, hogy ez pozitívan hat, vagy pozitív a kicsengése az internetre nézve. Persze. Nem biztos, hogy az embernek jó az, hogyha fellép ebbe az új médiába, akkor vacilálnia kell, hogy mit fogadhat el valósnak, és általában azok csapdák, amikre rá csak a helyzet, nagyon-nagyon-nagyon így van, amit mondasz, csak tegyük hozzá, hogy a helyzet az, hogy nem az internet teszi ezt, hanem az emberek, akik használják a hálózatot. Mondod. Közben azon gondolkodom, hogy a múlt héten beszéltünk arról az SMS-ről, ami a paksi rémhíreket tartalmazta, és hogy ez az ügy nagyon hasonló szerintem hozzá, mert ugye volt a magyar ügy, amiről kiderült egy átverés. És én azon gondolkodtam, hogy az internet segítségével esetleg külföldön ezt az átverést most megismétlik, és így a magyar átverés eljuthatott a külföldi átverésre, tehát megismétlődhetett a minta. Tehát tehát, hogy mennyire globális az egész, hogy Budapestről, vagy Magyarországról egy ilyen átverés eljuthat a nem tudom milyen külföldi szigetre, vagy ahol ez történt. Hát igen, érdekes, és akkor meg bele lehetne gondolni, hogy hány atomerőmű van a világon, és akkor hány ilyen pánikot lehetne megelindítani. De beszéljünk másról. Szerintem hirdessük meg a játékot, Dani, és akkor utána tudunk is tovább menni. Néhány héttel ezelőtt beszéltünk a Cursor XP nevű programról. Csetnem Balázs mondta el. Igen, de nem mondjátok el, hogy mire jó, mert a telefonáló dolga pontosan az lesz, hogy megmondja, hogy mire való ez a program. A telefonszámunk 328-85-55. Cursor XP. Mire való, és a nyeremény újság, internetkalóz és PC World. Lehet bennünket már is hívni. És És ahogy az elején már említettem, újabb világkonferencia van Budapesten. Úgy látszik, hogy most a világkonferenciák idejét éljük itt Budapesten. Hál' és Istennek. Most egy olyan világcég jött ide Magyarországra, amelyet, hát ugye mi sok év óta ismerünk, 40 országban vannak jelen, vagy legalábbis 40 országból jött ide 150 küldött, a Pakadberről van szó, akinek a hazai kizárólagos képviselője a Színvanet, és az ügyvezető Vinnai János itt van a vonalban. Jó estét, János! Jó estét kívánok! És hogyha minden igaz, János most ott van egy fogadáson, mert hogy lassan a vége felé közeledik ez a világkonferencia, a Pakadber világkonferenciája, ahol ugye mi úgy tudjuk, hogy a cég jövőkutatói, azok a vezetők vannak itt, akik már belelátnak az informatika jövőjébe. De miért fontos Magyarországnak, tehát nekünk, és miért fontos a cégnek, a Pakadbernek az, hogy most éppen itt Budapesten van ez a világkonferencia? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hazánknak gondolom azért is fontos lehet, hogy ha politikus lennék, rögtön azzal kellene kezdenem, hogy ha több mint 40 országból jelen vannak Magyarországon, megismerik hazánkat és elviszik jó hírünket. Egy csodálatos helyen van ez a záró rendezvény, a Néprajzi Múzeum kupola termében, onnan egy kicsit kivonultam az aljok közül, és próbálok hírt adni erről. Tehát elsősorban hazánk népszerűségét biztosan növelni fogja, csodálatos helyen, csodálatos környezetben, a parlament közelében. Van a rendezvény záró estéje, de ez kemény munkaprogram volt 3 napon keresztül, ahol azért is fontos hazánknak, mert megismerhették azt, hogy itt milyen tervek, milyen koncepciók vannak a információs társadalom felépítésére vonatkozóan. Még a személyi jövedelemok adó kedvezményről is szó esett, itt több ország érdeklődését is felkeltette a program. Én például azt hallottam ugye a sajtótájékoztatón, hogy több olyan dologról is beszélgetnek egymás között a fejlesztők, a vezetők, ami hát a mi számunkra egyelőre még titkos, mert csak 1-2 év múlva vezették be a piacra. De talán a jövő újdonságaiból néhány dolgot el lehetne mesélni nekünk is, ugye? Természetesen lehet ezekről már beszélni, hiszen a Pakadbernek is fontos az, hogy ezek a tervezendő termékek ismertek legyenek. Nyilvánvalóan ezek még nem piacra dobandó termékek, de én azt remélem, hogy a karácsonyi ajándékozási szezonra már ezek az otthoni háztartásokba is kapható informatikai eszközök lesznek. Például a sajtótájékoztatón szó volt arról, hogy az otthoni hálózat, az otthoni számítástechnika egyik legfontosabb építőköve lesz a digitális televízió. Erről mi néhány év óta már hallunk azért, de úgy tűnik, hogy ebből valóság lesz rövidesen. Igen, itt be is mutatták azokat a példányokat, amit szánnak úgy, mint egy informatikai cégnek a fejlesztése a digitális televíziózásban. Egy LCD televízióra épül ez a fejlesztés, csodálatos képminőséget tud biztosítani, de nem csak ez az eleme fontos, hogy van egy TV egység, hanem az a vételi egység és az a combine box, amelyet mögé fejlesztettek, amely az egész lakásunkban és otthonunkban vezeték nélküli megoldásban képes biztosítani a kapcsolatot a különböző informatikai és a szórakoztatói eszközeink között. Közben itt jegyezzük a Combine Box kifejezést, mert az infoszótár sorozatunkban ez jó lesz majd valamikor, és majd vissza is fogunk erre térni. Szóval a digitális tévé az lesz majd így egyfajta központja az otthoni számítástechnikának? Tehát az internet felől érkező információkat ennek az egységnek a segítségével tudjuk tovább osztani, úgy, hogy legyen a televízió, vagy filmlejátszás, vagy egy fölvétele egy filmnek, rögzítése egy filmnek, tárolása, archiválása, vagy a közvetlen a notebookunkkal való kapcsolattartás, vagy a Pocket PC eszközünkkel való kapcsolattartás és a mobiltelefonunkkal való kapcsolathoz is megfelelő interfészekkel rendelkezik. A múltkor Ned doktornak bemutatott a 7 műtárgya rovatban egy összehajtogatható billentyűzetet, de ezzel kapcsolatban a Pakad bennél is van egy másik fajta alternatíva a billentyűzetre. Mi itt a jövő szerintetek? Igen, ezt nem nagyon kell hajtogatni, ezt az eszközt, ez egy lézer tasztatúrának nevezzük, és egy fantasztikus érdekessége volt itt bemutatva most a konferenciának. Volt szerencséd kipróbálni, és János? Igen, volt szerencsénk próbálni, tehát mondjuk egy notebook vagy egy tablet PC egységbe be van építve egy olyan lézervetítő, amellyel bármilyen nyelv szerint a tasztatúrát kivetítjük egy asztalra, vagy egy arra előkészített kis fogadó sík felületre, és a tasztatúra képe rajta megjelenik, és az ujjunkkal mihelyst hozzáérünk ehhez a kivetített képhez, akkor ez ugyanolyan funkciót lát el, mintha egy billentyűt lenyomtunk volna, és így másodpercek alatt tudunk váltani angol, görög, vagy héber, vagy kínai írásmódra, és nincs szükség a számítógépek különböző lokalizációjára, mert ezt másodpercek alatt tudjuk automatikusan elvégezni. Chatmannek itt nagyon tetszik a stúdióban, például, hogyha ezt mi itt használnánk a stúdióban, akkor nem kopogna a billentyűzet. Akkor az asztalon kopognánk. Igen, hangtompító változatra is lehetne készíteni valamit. János, még egy dolgot szeretnék kérdezni, mert azt hallottam, hogy létrehoztátok az Otthoni Számítástechnika Európai Intézetét. Ebben újságírók, szociológusok és még mérnökök is vannak ebben a csoportban, vagy kutatócsoportban. Mi itt a fő cél? A Packard Bellnek a vezetői úgy döntöttek, hogy az otthoni számítógép használatnak a jövőbeni funkcióját ezt kutatni kell, és a kutatásban igénybe kell venni olyan embereket, akik nem csak az informatikához értő, vagy a szoftverfejlesztéshez értő emberek, hanem a társadalom széles rétegét képviselhetik, és az igényeket föl tudják mérni, és ezért hozták létre ezt az intézetet, amelynek az a célja, hogy megfogalmazza azokat az igényeket, amelyek a jövőben, a lakásunkban szükségesek lesznek az otthoni informatikai alkalmazásban. Ez programfejlesztéseket jelenthet, a gépek fejlesztését is jelentheti, és a gépek további szolgáltatás bővítését segítő kiegészítő eszközöknek a fejlesztését is jelenti. Köszönjük szépen, János, és gratulálunk ehhez a világkonferenciához, mert ez nyilván az itteni képviseletnek egy siker a nagy cég előtt is, és visszaadunk a vendégeknek, hiszen az este a vacsora még folytatódik nálatok. Köszönöm szépen, és én is örömmel mondom, hogy a színvonat számára is megtiszteltetés az, hogy mi kvázi házigazdaként szerepelhetünk ezen a rendezvényen. Köszönjük szépen, köszönöm nálunk szépen. Meg a műsor folytatódik. Negyed 11 múlt 3 perccel, és akkor lapozgassunk. Mi következik most? Hát az infószótár, mégpedig egy olyan kifejezéssel, ami már mi 3 héttel ezelőtt elkezdtük, már legalábbis a szóbokrot. Uh-huh. A wifivel megismerkedtünk, a vezeték nélküli internettel. Tehát az a vezeték nélküli hifi, igen. Ugye a wifi, ha még emlékeznek rá. Nagy és most pedig a külségű hifi. Igen, a nagyon, igen. Tehát, és most pedig a WLAN következik. Ez sokkal ismerősebb kifejezés lehet, hiszen a LAN az, aki munkahelyen használ számítógépet, az biztos, hogy találkozott már kivétel nélkül mindenki. Ugye a LAN, hát ez egy nagyon egyszerű rövidítés, a Local Area Network, tehát a helyi hálózat, körülbelül így lehet lefordítani. És a WLAN az csak... a cégen belüli hálózat. Igen, tehát egy épületen belüli vagy, hát nem biztos, hogy egy épülete, szóval egy cégen, egy hálózaton, egy belüli alhálózat, és akkor igen. A WLAN az csak annyiban más, mint amit egyébként az előbb is hallottunk erre utalásokat, hogy megszűnnek ezek a drótok, kábelek, mindenhonnan drótok jönnek, falból kábel csatlakozó, dzsungel. Borzasztó tényleg. Mert itt a W az azt jelenti, hogy wireless, tehát vezeték nélkül, a Wired, ugye a vezeték, a múlt alkalommal hallottuk a Wired, híres Wired magazint. Ami behálózva, ugye? Hát igen, valami ilyesmi behálózva, igen. Vezetékes, drótos. Drótosítva, behálózva, igen. és a lesz, az pedig ugye a fosztóképző végén. Ami miatt érdekes ez a dolog, ez egy régi infószótáros témánk, hogy ezek a szakkifejezések rövidítve a magyar nyelvhasználatban, szaknyelvi nyelvhasználatban angolul terjednek el. Viszont, hogyha nem rövidítve használjuk, hanem feloldjuk a rövidítést, akkor nem is jut eszébe senkinek az, hogy wireless LAN-t mondjon. Nem igazán jellemző. Az olyan sznobos, az vezeték nélküli helyi hálózatot mondunk. Viszont nem használjuk azt, hogy VHH. Vezeték nélküli helyi hálózat. És valószínűleg nem is fogjuk használni. És nem is fogjuk használni. Én elgondolkoztam ezen, hogy miért van így. Hát az NDK az NDK volt annak idején, és nem DDR. Ugye? De most, hiszen globalizálódik a szakma, globalizálódik a szaknyelv. Muszáj tudnia egy szakembernek a szakma alapnyelvét, ami jelen esetben az angol. Muszáj tudnia komoly szinten ahhoz, hogy tudjon kommunikálni. És hát ezért ugye a rövidítés az praktikus, gyorsan lehet használni, mindenki megérti, tudja a szakma, hogy miről van szó, és akkor VLAN. És ahhoz a magyarázathoz mit szólsz, hogy annak idején, amikor még az NDK volt, akkor azért a központi állam, a Szovjetunió, ahol ugye ciril betűkkel írtak. És hát ugye sok dolgot azért is kellett magyarul megnevezni, mert mi nem ciril betűvel írtunk akkor sem. Hát, de voltak ilyen átírási megoldások, meg minden. Tehát ebben benne van egy kicsit egyébként az is, hogy a szakemberek ugye értik, hogy mi az a VLAN. De ezzel nincs is semmi baj, de ez így normális. De amikor elterjed a közhasználatban is a VLAN, jelen esetben, tehát a technológia, és már kikerül az üzletbe, meg az otthonokba bekerül lassacskán, akkor már nem csak a szakemberek használják, és nem is biztos, hogy pontosan tudja az az illető, aki megvásárolja az otthonában az ilyen VLAN eszközt, hogy mi is az a VLAN, most pontosan mit jelent ez a kifejezés, nem is kell neki tudnia, hát érti nagyjából, hogy mire való, de hogy pontosan mi az a VLAN, attól nem lesz okosabb. Mert nem fog jobban kommunikálni. Hogy a kezében van mondjuk a notebook, és kimegy vele a fürdőszobába, és ott internetezik. Ehhez egy saját élményt hadd meséljek el, hogy most a héten volt éppen tegnap egy prezentáció itt a rádióban, és egy notebookkal mutattuk be, ugyanazzal a notebookkal, amivel 3 héttel ezelőtt is prezentáltunk. Az volt a különbség, képzeljétek el, hogy nem kellett vezetékkel oda kötözgetni a falhoz a csatlakozóba ezt a számítógépet, hanem a számítástechnikus nagy büszkén mesélte, hogy ez most VLAN-nal csatlakozik a rádió hálózatához. És éppen ezért csak a 220-ba kellett bedugni, és ott villogott az oldalán egy kis VLAN kártya. A téma csetes vonatkozása, hogy Escape nevű csetelünk 5 percenként kibejárkál, mert megszakad a wifi kapcsolata. Hát még úgy látszik nem teljesen tökéletes, de a név egyébként a név az pontosan találó, ugye ez iszke, menekül. Milyen nevek vannak még itt? Angyeli Krisz, Iszk, aha, ott van Iszk. Gólya, Kiraneris is itt van. Trait, Trill Attila. Paszkált is hallottuk. Trill Attila, ezt figyeljük. Trill. És Unicode SMS. Hát akkor ez mindjárt itt meg is adja nekünk szerintem az átvezetésre az alkalmat. Zoli, akartál még ehhez mondani? Ennyi volt mindössze. Szobokorból van még valami, vagy újabb kifejezés? Újabb kifejezés. Ismerkedhetünk. Csoport felé nevezünk lassacskát. Majd a jövő héten. Megfejtés is született, de mi is volt a kérdés? A Cursor XP, mire való, ezt kérdeztük. Nagy Marosról érkezett a megfejtés, Nagy Tamás. Nagy Marosról, Nagy Tamás. Gratulálunk neki. Meg tudta mondani, hogy a Cursor XP arra való, hogy... Egyedi kurzorokat lehet vele csinálni, tehát ilyen mutatókat a képernyőn. Ja, hogy ilyen vicces, hogy a teknős béka és igen, a kis krokodillal mutatsz. Chatman például milyen kurzort készített magának? Nem, én most képzeljétek, újra telepítettem a gépemet, és most nem használok semmilyen ilyen kiegészítő dolgot. Most visszatértem a sima, egyszerű XP felületre. Egyébként engem halálra idegesít, amikor valakinek mondjuk leülök a gép elé, és látom, hogy egy krokodillak kell ott mutogatni. Szóval. Jó, igen, ez elhangzott a cseten is, Pascal nagyon nehezményezte, hogy ez mekkora butaság, de tényleg tud ez jól kinézni. Tehát persze van, amikor egér, meg sajt, meg mit tudom, ilyen marhaság vannak, az tényleg nem néz ki jól, meg az tényleg butaság, de én, hogyha valaki megnézi pont a Cursor XP oldalát, nagyon jó pofa ilyen egérmutatók vannak, amiket lehet használni, és nem ilyen hülye jellegű, hanem tényleg lehet vele mutatni is. De ez neked csak ilyen poén, nem? Persze, én nem tudlak elképzelni, hogy nekiállsz és készítesz. Nem, én csak használtam. Én általában nem készítek semmit, hanem hát a Windows XP-t már azt hiszem többször beszélt róla, nagyon jól át lehet alakítgatni, egy csomó lehetőség van rá, és én szoktam kísérletezgetni ezekkel a dolgokkal, hogy mások mit találnak ki, és hogyan alakítják át. És az... egy jó számítástechnikai szakújságírónak egy-egy ilyen program, egy-egy téma. És arról írni lehet az újságban. Na de akkor ugye az aktualitás, amit a műsor elején is említettünk, hogy nem ítéletet, mit mondanak ilyenkor? Döntést hozott hozott a fogyasztó. Állást foglalt. Állást köszönöm szépen. Igen. Tehát erről a bizonyos... A fogyasztóvédelmi főfelügyelőség, hogy fejezzük be a mondatot. Igen, igen. Tehát arról a bizonyos témáról van szó, amit már több héttel ezelőtt felvetettünk mi is itt a rádió műsorban. Hogy egész pontosan. Február végén, február 27-én, ha jól emlékszem. Írta meg nekünk Sinka Krisztián e-mailben, aki Unicode SMS néven itt csetel velünk. A lényeg, hogy a karakteres SMS-ek azok drágább. Így van, tehát Unicode módban mennek el, és ezért... Bizonyos karakter. Igen, bizonyos telefonokon, és ebből fogva előfordul az, hogy egy normális SMS üzenet, az akár két üzenetnyi pénzt is. Vagy három. Mert annyira széttördelődik, és a meglepő módon a fogyasztóvédelem azt a döntést hozta, hogy ez jól van így. Tehát nincsen semmi teendő. Pontosabban arra hivatkoznak, hogy ezeknek a telefonoknak a kézikönyvében szerepel ez a kijelző látni. Tehát ez tipikusan az a helyzet, amikor egyik éjszakáról a másikra, vagy egyik napról a másikra éjszaka átalakítják a közlekedést a kereszteződésben, és ahol eddig stop tábla volt, ott nincsen, és ahol eddig nem volt stop tábla, ott van. És másnap meghalt 13 ember ott egy balesetben, és azt mondják, hogy miért nem figyeltek. Pedig teljesen jogosan és szabályszerűen történt minden, a táblákat áthelyezték, csak az emberek megszokásból vezetnek, ami nagyon nagy hiba. Tehát nem akarom én ezzel senkinek a hibáját kimosni, vagy mentesíteni, vagy csökkenteni. Tehát itt is az van, kell nézni térem szépen a számot fönt a jobb felső sarokban, aztán ha egyszer 160-ról, vagy 130-ról 70-re vált, akkor csókolom. De hát, ugye a kommunikáció. Szóval azért, igen. A kommunikáció. Azért ez kínos egy kicsit. Ebben az ügyben a fogyasztóvédelmi felügyelet mondja ki a döntést. Hát őt szakértő. Hát a termékről van szó, hát a szolgáltatás. Hát nyilván itt ez nem jogi helyzet egyenlőre. Hát itt valószínűleg valaki bekérte a fogyasztóvédelmi főfelügyelőségnek, mint felügyeleti szervnek a szakértői állásfoglalását, és azt mondta, kérem, nézzük meg a könyvet, a használati útmutatást, ott van a jobb felső sarokban a szám, kész, figyelje. Volt nekem már egy hasonló jellegű afférom, az teljesen más ügyben, de az is mobiltelefonügyben volt, és ugyanígy kikértük a fogyasztóvédelmi, és akkor is egészen véletlenül a másik oldalra állt a döntésből, úgyhogy nehogy mintákat találjunk föl. Jaj, ne bántsuk a fogyasztóvédelmet. Igen, azt hiszem, nincsenek jó jogászai. Ne bántsuk a fogyasztóvédelmet. Meg hát... Szerintem adjunk tanácsot azoknak, akiknek Unicode SMS-t használ a telefonja, hogy ő mit tegyen. Írjon ékezetek nélkül? Jaj, igen, de ezt csak suttogban mondtuk meg a hallgatóknak. Szerintem még van egy-két percünk, akkor PC-tippet mondsák. Jó, mondok egy gyors PC-tippet. Messenger című programot valószínűleg mindenki ismeri, benne van a Windows XP-ben, és rengetegen nem szeretik, úgyhogy ez a PC-tippus azoknak szól, akik szeretik a Messenger-t. Én. Kezdetben volt... Beszélj hozzám. Szonya ellenzék. Kezdetben volt ugye egyféle Messenger, aztán a Windows XP megjelenésével ketté vált a dolog, van Windows Messenger, ez az, ami benne van az XP-ben, és sokkal kevesebbet tud, és van MSN Messenger, ami sokkal több mindent tud, illetve másképp tud dolgokat, de reklámoz cserébe. És azt is, azt se szeretem. Született egy teljesen ingyenesen letölthető Messenger Plus című kicsi program, ami tulajdonképpen, hát idézőjelben meg tudja erőszakolni mindkét Messenger, és egy csomó jó pofa funkcióval kiegészíti. Egyrészt eltölteti az összes reklámot, tehát akit ez zavar, engem például rettenetesen, az tehát ez már egy nagyon pozitív dolog, de például kiegészíti azt, hogy naplózhatók lesznek a beszélgetések, amik retteltesen hiányzik egyelőre az összes Messenger programból. Itt vannak az ICQ hívők, akiket nem tudok MSN Messenger-re átszoktatni. Nem, itt egy olyan, aki mind a kettőt használja, és a Messengerben a videokonferenciát is nagyon szeretném. Sőt, én nem tudom, miről beszélsz, mert nem szoktak reklámok felé nézni. Egyiket sem használom. Mert a Windows Messenger-t használod. Na jó, hagyjuk itt. De ez jó, hogy akkor ez a számítógép bikája, ugye, nem a falu bikája, ami a többi Messenger-t megerőszakolja. Eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu per modemidők. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az internetkaló CD-jén pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!